Ipar Euskal Herriarentzat elikadura eta laborantzaren aldeko politika publiko baten eramaiteko egitura bat galdegiten dute elkargoaren sorreratik beretik Euskal Herriko Laborantza Ganbara elkarteak eta ELB sindikatuak. Michel Etxebestek elkargoaren izenean jakinarazi du ikerketa bat bidean dela, gaur egun diren egituren argazki bat eginen dute lehenik, aktore ezberdinen itzulia eginez. Hauxe zion bere hitzartzean laborantzarako lehendakari ordeak. Parce qu'on risque de trouver dans les outils existants dans le panorama, dans la photo, des manques, peut-être des secteurs entiers, des pans entiers qui ne sont pas gérés par le monde agricole ou par le territoire, mais on va peut-être aussi trouver des redondances, des doublons. Bi kabinetek lan eginen dute zentzu hortan, batek zuzenbide publikoaren aldetik eta besteak baserri zuzenbidearen aldetik, erakunde publiko baten sortzearen legezkotasuna landuko dute. L'agglomération Pays Basque ne décide pas de la création de l'office public, que ça soit bien clair dans la tête de tous. On regarde la faisabilité. Beñat Molimoz, EHLG-ko ko-lehendakariaren ustez, holako tresna bat beharrezkoa da. Hala, Chambre d'Agriculturek badute egun poderea, bestendako leku guti gelditzen da, eta behar du gauza horiek kamiatu, behar du gizarteari behar du ideki, behar du hautetxiak ere behar du juntatu, zenta laborantzaren eta likidoraren gaia denen gaia baita. Leku hori gu nahi ginuke zinez orienta bide leku bat izan dadin, eta biztan dena erabaki, gune erabakitzaileat ere. Akitania Berriak bat egiten du galde horrekin, hori jakinarazi dute Anje Sainte-Marie eta Alice Leiziagezar kontseilariek. Ekarri dugu erantzuna egun, erranez baietz, eskualdeak sustengatuko zuela hori, eta erranez ere eskualerriak behar bazien laguntza bat lobi horren ere maiteko, ere ahaltzutela galdegin. Elkargoak abiatuko duen inkestak hiru hilabete iraun behar lituzke, gerokoa erabaki politikoa izanen da.